ภาวนาไม่เป็นเป็นอย่างไรในเมืองไทยเราเนี่ยนักภาวนาพุทโธนักภาวนายุบหนอนักภาวนาสัมมาอรหังยังพูดจาเรื่องสมาธิไม่รู้เรื่องกันเพราะฉะนั้นเอาเป็นอาจารย์ไม่ได้ในเมื่อนักสมาธินี่ยังเถียงกันอยู่ยังขัดคอกันอยู่เนี่ยเราถือเป็นอาจารย์ไม่ได้แสดงว่าท่านรู้แต่แบบแต่ท่านทำสมาธิไม่เป็นเด็กน้อยหลวงพ่อเนี่ยคนหนึ่งเป็นศาสนาคริสต์ให้ภาวนาเยซูคนหนึ่งศาสนาพุทธให้ภาวนาพุทโธเมื่อจิตสงบจิตนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานมีปิติมีความสุขเหมือนกันจนเด็กมันสงสัยเอ๊ะเราคนละศาสนาพระเจ้าคนละองค์เมื่อมาปฏิบัติสมาธิทำไมมันเป็นเหมือนกันล่ะอาจารย์เขาก็บอกว่านี่แหละสัจธรรมของจริงมีหนึ่งเดียวเท่านั้นแร่ธาตุทางวิทยาศาสตร์บางอย่างพอมาบรรจบกันเข้ามันจะเป็นอุปกรณ์ซึ่งกันและกันสามารถจะลอยขึ้นบนอากาศได้อีกอย่างหนึ่งพอมันมาบรรจบกันเข้าแล้วมันเกิดระเบิดสลายตัวนี่คือกฎธรรมชาติของมันเพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยจิตของเรานี่สัมผัสกับสิ่งรู้ตลอดเวลาด้วยความมีสติเราจะได้พลังทางสมาธิและสติปัญญาบางครั้งจิตมันจะสงบนิ่งสว่างลงไปได้เพราะฉะนั้นเราอย่ามาเถียงกันแค่เรื่องยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังกันอยู่นี่พระนักสมาธิดังๆนี่จึงพากันพังเพราะลูกศิษย์เพราะมันภาวนาไม่เป็นมีแต่ว่าเออไปไปเสียเอาวิชาสะกดจิตเข้าไปแทรกบ้างเอาวิชาอาคมทางเสน่ห์มหานิยมแทรกเข้าไปบ้างทำให้คนติดทีเนี้ยเมื่อคนมาติดตัวก็ไปติดคนพอต่างคนต่างติดกันมันก็พากันพังทั้งแถบเห็นไหมล่ะเนี่ยคือภาวนาไม่เป็นไม่รู้จะเลือกวิธีไหนให้ฝึกสติอย่างเดียวพวกท่านทั้งหลายที่สนใจนั่งสมาธิภาวนาอย่าไปติดวิธีการมากเกินไปเวลานี้ผู้สอนสมาธินี่ยังเถียงกันพุทโธยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังพูดเรื่องสมาธิยังไม่เข้าใจกันเลยเพราะฉะนั้นถ้าสงสัยข้องใจแล้วสลัดทิ้งเสียอย่าไปสนใจให้ฝึกสติลูกเดียวไม่ว่าเราจะทำอะไรเอางานในชีวิตประจำวันนั่นแหละเป็นอารมณ์ในการภาวนาเอาสติตัวเดียวเท่านั้นถ้าจะให้สมาธิของเราเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานกันจริงๆยึดมั่นในพระไตรสรณคมกับศีล5ข้อพระไตรสรณคมคืออะไรคือจิตรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีเป็นคุณธรรมที่ทำจิตให้เป็นพุทธะถ้าเราทรงไว้ซึ่งความรู้สึกเช่นนี้เราก็ทรงไว้ซึ่งพระธรรมทีนี้ตามธรรมดาผู้ที่มีจิตเป็นธรรมจะต้องมีความระวังตั้งใจเสมอว่าเราจะละชั่วประพฤติดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดเป็นกิริยาของพระสงฆ์เพราะฉะนั้นเมื่อจิตของเรารู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีเรามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตตลอดเวลาเราไปไหนเราไปกับพระพุทธเจ้าทำงานกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากับเราไม่พรากจากกันด้วยความมีสติเพียงอย่างเดียวเท่านั้นทีนี้อยากจะให้สำเร็จมรรคผลนิพพานจริงๆสำคัญที่สุดคือศีล5นี่แหละถ้าศีลบริสุทธิ์สมาธิบริสุทธิ์ปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิสังโยชน์มันจะแจ้งออกไปเองพื้นฐานมันอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญา